Na zetu ndugu zetu, kwa hakika Allah tabaraka wa taala ametufadhilisha sote kwa neema ya Uislamu, kisha neema ya Sunna. Na neema hizi ndio ambazo leo zimetukutanisha katika mji huu wa Kilema. Kilema katika mji huu wa Kondoa. Katika safari yetu wako mashaha zetu, akiwemo mashaha Aiman Ashirazi, kadhalika shekhu wetu Abu Hasan Khalfani Mahaba, na mimi nazungumza ni Abu Haula Mwana Abdi. Kwa hakika muda umekwenda, lakini tumeomba japo dakika 10 kutoa nasaha, na nikiapa mimi nasaha zangu na kuna sahihi waitambua haki ya Allah tabaraka wa taala, nao ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala pekee pasi kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, kama tulivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuuliza Muadh ibn Jabal, atadri ma haram Allah ala al-ibad? Ndugu zetu, kwa hakika Allah tabaraka wa taala ametufadhilisha sote kwa neema ya Uislamu, kisha neema ya Sunna. Na neema hizi ndio ambazo leo zimetukutanisha katika mji huu wa Kilema katika mji huu wa Kondoa. Katika safari yetu wako mashaha zetu, akiwemo mashaha Aiman Ashirazi, kadhalika shekhu wetu Abu Hasan Khalfani Mahaba, na mimi nazungumza ni Abu Haula Mwana Abdi. Kwa hakika muda umekwenda, lakini tumeomba japo dakika 10 kutoa nasaha, na nikiapa mimi nasaha zangu na kuna sahihi waitambua haki ya Allah tabaraka wa taala, nao ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala pekee pasi kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, kama tulivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuuliza Muadh ibn Jabal, atadri ma haram Allah ala al-ibad?